Smart. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Minęła siódma. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Premier Donald Tusk przedstawi dziś nowy skład swojego gabinetu. Do końca tygodnia prokuratura zaprezentuje raport dotyczący nieprawidłowości w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nie żyje Ozzy Osbourne, ikona rocka, wokalista, autor tekstów i frontman zespołu Black Sabbath. Za 3 godziny premier Donald Tusk ogłosi nowy skład rządu. Wicepremierem ma zostać minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski będzie trudnym przeciwnikiem dla prezydenta Karola Nawrockiego, kiedy ten zostanie zaprzysiężony, mówi socjolog Ireneusz Krzemiński. Powszechne były wpisy zwolenników rządów demokratycznych, prawda, i koalicji demokratycznej, którzy mówili, że gdyby to Sikorski startował w wyborach, to byłaby prawie pewna czy pewna zgoła wygrana. To jest więc taki ruch, który by dawał możliwość pozytywnego, czy też bardziej pozytywnego spojrzenia na Donalda Tuska, który ma w tej chwili fatalne notowania. W ramach rekonstrukcji rządu stanowisko ministra sportu obuści Sławomir Nitras. Według nieoficjalnych informacji Gazety Wyborczej Donald Tusk rozważa dymisję Adama Bodnara. Ministrem sprawiedliwości ma zostać sędzia Waldemar Żurek, a ministrą kultury Aleksandra Leo z Polski 2050. Z rządu ma też odejść szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna. Jej obowiązki ma przejąć Jolanta Sobierańska-Grenda. Do końca tygodnia prokuratura przedstawi raport dotyczący nieprawidłowości w drugiej turze wyborów prezydenckich. Śledczy zakończyli oględziny kart do głosowania z ponad 250 komisji, w których dopatrzono się statystycznych anomalii. Ekspertyzy naukowców z SGH i Uniwersytetu Warszawskiego zamówione przez prokuraturę wskazywały na możliwe błędy przy przeliczeniu kilkunastu tysięcy głosów. Oględziny kart do głosowania wykazały, że w 150 obwodowych komisjach nie doszło do żadnych uchybień. Prokuratorzy dopatrzyli się nieprawidłowości w 70 komisjach. Polegały one na przykład na błędnym przypisaniu głosów jednego kandydata na rzecz drugiego kandydata. Błędy lub nadużycia z poszczególnych komisji działały na korzyść obu kandydatów. Za fałszerstwo wyborcze lub za niedopełnienie obowiązków przez urzędników liczących głosy grozi do 3 lat więzienia. Uchybienia wykryte przez prokuraturę nie mają wpływu na ostateczny wynik wyborów, czyli na wskazanie ich zwycięzcy. Michał Makowski, Polskie Radio. Jeszcze w tym tygodniu Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie kontrolę w magazynach firmy Amazon. To pokłosie śmierci 48-letniego pracownika zakładu w Sosnowcu, który zasłabł idąc korytarzem i zmarł na miejscu. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy poprosił o kontrolę głównego inspektora pracy. To nie jest pierwszy wypadek śmiertelny w spółce Amazon. Ja nie rzucam żadnych podejrzeń i nikogo nie obciążam, ale uważam, że Państwowa Inspekcja Pracy jest po to, żeby takie sprawy sprawdzać. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki poinformował, że kontrole w Amazonie potrwają nawet kilkadziesiąt dni i będą skoncentrowane na analizie czynników, które mogą doprowadzić do wypadków pracy. Inspektorzy sprawdzą też dobrostan pracowników, m.in. poprzez analizę czasu pracy. Mało kto o tym wie, ale czas pracy też jest zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeżeli notorycznie pracujemy w godzinach nadliczbowych, to przecież mamy orzeczenia Sądu Najwyższego, że może być to przyczyna zewnętrzna wypadku w pracy, więc na pewno będziemy zwracali uwagę na ten dobrostan. Amazon zatrudnia w 11 polskich centrach logistycznych co najmniej kilkanaście tysięcy osób. Przedstawiciele amerykańskiej firmy podkreślają, że w magazynie w Sosnowcu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, dostępna jest całodobowa pomoc ratowników medycznych. Nie żyje Ozzy Osbourne, ikona rocka, wokalista, autor tekstów, frontman zespołu Black Sabbath, zdobywca 5 nagród Grammy. Black Sabbath to był najważniejszy zespół w historii muzyki metalowej, mówi dziennikarz Trójki Jarosław Szubrycht. Bo właściwie pierwszy od nich wszystko się zaczęło i wszyscy później pośrednio czy bezpośrednio inspirowali się tymi pierwszymi, najważniejszymi płytami, tymi, na których śpiewał Ozzy Osbourne. Nie tylko znakomity wokalista, ale przede wszystkim charyzmatyczny frontman i wielka postać na poły, prawdziwa na poły, komiksowa. Właściwie trudno dzisiaj jeszcze pogodzić się z tym i przejść nad tym do porządku dziennego, że Ozzy nie żyje, choć wszyscy się spodziewali, przecież wszyscy go niedawno żegnaliśmy, wiedzieliśmy, że jest bardzo chory, ale może właśnie tak ma być, może nie powinniśmy się z nim jeszcze żegnać do końca, no bo przecież zostaje z nami w muzyce. W muzyce i w porannym zapraszamy do Trójki. Więcej o Ozim Osbornie już za kilka minut opowie Piotr Metz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz 5 po 7, sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W Poznaniu padło aż 8 goli, w tym 7 dla mistrzów Polski. Piłkarze Lecha w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów pokonali islandzki Brej Dablik aż 7-1. Między innymi 3 bramki dla Lecha, wszystkie po rzutach karnych, zdobył Mikael Isak. Od 32 minuty Brej Dablik grał w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Wiktora Margeirsona. Rewanż za tydzień. Nie brakowało też emocji w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Europy. Angielki pokonały dopiero po dogrywce Włoszki 2-1, ale to reprezentacja Włoch przez większość meczu prowadziła. Dopiero po 90 minutach gry i doliczonym czasie w drugiej połowie Angielki wyrównały i doprowadziły do dogrywki. Dziś w drugim półfinale Niemki zmierzą się z Hiszpankami. Początek o 21:00. 45-letnia Venus Williams będzie rywalką Magdaleny Fręch w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. Amerykanka powróciła do profesjonalnego tenisa po 16 miesiącach przerwy. Williams po zaciętym meczu pokonała minionej nocy swoją rodaczkę Peyton Stearns 6-3, 6-4. Ladies and gentlemen, the great Venus Williams. 709 dni. Tyle czasu płynęło do ostatniej wygranej Venus Williams w pojedynku singlowym. Amerykanka w Waszyngtonie gra dzięki dzikiej karcie, którą otrzymała od organizatorów. Każdy chce grać dobrze i wygrać mecz. Spotkała mnie teraz taka nagroda po dłuższej przerwie, czy też od czasu, kiedy leczyłam kontuzję. Nie musiałam wracać, ale namówił mnie do tego mój team. Dziękuję wam za to. To wszystko, co się teraz dzieje, jest dla was. Podsumowała Venus Williams. Na pytanie o kolejną rywalkę, naszą Magdalenę Fręch, Amerykanka niespecjalnie podjęła ten wątek. Mecz obu tenisistek zaplanowany jest na czwartek. Już dzisiaj w drugiej rundzie zobaczymy Magdalenę, która zmierzy się z Rosjanką Kalińską. W Waszyngtonie z rywalizacji deblowej odpadła Katarzyna Peter. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację, sport wraca za godzinę. To jeszcze pan synoptyk o tym, co dziś w pogodzie. Na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W północnej połowie kraju niewykluczone burze, a wiatr słaby i umiarkowany na północy oraz w czasie burz porywisty, także wysoko w Tatrach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a dziś na termometrach od 19 stopni nad samym morzem. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu 21, na północy, północnym zachodzie 23, w centrum i na Dolnym Śląsku 25, a najwyższa temperatura w Bieszczadach tam do 28 stopni. Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore za 3319 zł. Sugerowana cena producenta to 4299. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 8 minut po godzinie 7. No nie może być inaczej. Black Sabbath o poranku. Zapraszamy do Trójki, 13 minut po godzinie 7, a ze mną w studiu Piotr Mec, dziennikarz muzyczny Trójki. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Ozzy to jest, powiem świadomie, nie mówię, było uosobienie muzyki rockowej? Myślę, że tak. Myślę, że gdybyśmy mieli komuś, kto nie zna pojęcia rock, pokazać jednego muzyka, który jest uosobieniem tego gatunku, to byłby właśnie Ozzy. Szczególnie, że on przez całe życie dość konsekwentnie odżegnywał się od słowa metal. Mówił, słuchaj, jaki metal? Ci poważni, nadęci metalowcy nawet nie mogą zagrać utworu akustycznego, a ja to bym chciał. To jest rock. Zawsze był rock i do końca pozostał rock. I rzeczywiście, jak obserwujemy jego piosenki, bo świadomie używam tego określenia, a nie utwory, to on nie miał żadnego problemu z, nie wiem, wystąpieniem na płycie Beavisa i Buttheada i tak dalej, i tak dalej, bo myślę, że o jego wielkości właśnie w odróżnieniu od tych, jak sam mówi, nadętych metalowców, świadczy znakomity dystans do siebie i poczucie humoru, no bo on rzeczywiście był trochę postacią z komiksu, którą świadomie sobie wykreował. Tysiące przykładów ze słynnym serialem MTV o Osbornach na czele. Taki zawsze był i u niego jak mało u kogo mieszało się rzeczywiście życie z karierą, bo to nie był facet, który po zejściu ze sceny zdejmował kostium i zmieniał się w kogoś innego. No właśnie o to miałem zapytać, na ile był sobą przez cały czas, a na ile była to kreacja? Był zdecydowanie sobą we wszystkich kontaktach, nawet z mediami, na bardzo wysublimowane i skomplikowane pytania z reguły odpowiadał w sposób najprostszy z możliwych, trochę stawiając do pionu dziennikarzy. No, od tej strony rzeczywiście był i pozostanie ikoną. Zauważmy też, że te pierwsze, powiedzmy, trzy płyty Black Sabbath w odróżnieniu od wszystkich współczesnych dokonań cięższej muzyki tamtego czasu przetrwały próbę tego czasu znakomicie. To nie są rzeczy, które brzmią jakichś old school z tamtych lat, tylko to były płyty, na których wychowały się potem no, pokolenia wręcz muzyków. Ja przyznam szczerze, złapałem się dopiero na płycie numer 3, czyli Sabbath Bloody Sabbath, którą usłyszałem gdzie? W Trójce. To już ponad 50 lat, jakby nie było też muzyka. No, można by powiedzieć niełatwa, nie dla każdego, ale tak jak mówisz, nie zestarzała się. To dobrze świadczy o muzyku po ponad pół wieku od powstania tych pierwszych płyt Black Sabbath. Zdecydowanie tak, szczególnie, że on zawsze był sobą i te utwory, które śpiewał z latami, nie miał nigdy problemu, żeby w solowej karierze do tego wracać, ale czasami też z przymrużeniem oka. Myślę, to przymrużenie oka jest równie ważne jak jego umiejętności wokalne. Nigdy nie spotkałem Osborna osobiście, choć widziałem go na koncertach, między innymi na znakomitym Ozzfeście, takiej inicjatywie, w której na jego własnym festiwalu bardzo też pomagał młodym zespołom, które debiutowały u boku wielkich, ale mam taki epizod trochę niespełniony z polskim wątkiem. Mhm. Nie jest to jakaś tajemnica, opisany w biografii zespołu Budka Suflera. Organizowałem kiedyś sesję w Stanach Zjednoczonych. To się w końcu nie udało. Udało się dopiero lata później, już bez Ozziego, który wtedy miał serial MTV, nie było o czym rozmawiać. Ale spotkaliśmy się w Stanach z producentem Black Sabbath, ówczesnym Tomem Panunzio. No i wyjeżdżaliśmy z obietnicą nagrania dwóch piosenek wyprodukowanych właśnie przez Panunzio. Jednego utworu Budki Suflera i jednego utworu Black Sabbath śpiewanych w duecie przez panów Cługowskiego i Osborna. Nie udało się. Nie szkoda. Udało się. To byłby pewnie, no nie chcę powiedzieć hit, ale na pewno osobliwy utwór, piosenka. Wczoraj Maciek Jankowski podpowiedział mi w nocnym programie, że może użyć sztucznej inteligencji, ale po przespaniu się z tą myślą chyba nie. To już może być nie to. Myślę, że to poczucie humoru i pewnego rodzaju dystans do siebie to pokazuje ten serial The Osborns. No to nie był rockman w kapciach, prawda? Niektórzy tak mówili, no nie, to już odcinanie kuponów. A gdzież tam ponad 20 lat temu, przypomnijmy, w MTV. Zdecydowanie tak i myślę, że to właśnie puszczenie oka, które tam pokazał i to pokazanie tego, jak wygląda ich codzienność, bo ona była w zasadzie reality show, to nie była żadna kreacja. Dla mnie przynajmniej przyczyniło mu więcej fanów albo tyle samo fanów, co jego dokonania muzyczne. Pożegnanie 5 lipca, wielki koncert Villa Park w rodzinnym Birmingham w środkowej Anglii. No i legendy. Bilety sprzedały się w kilka czy kilkanaście minut. To też pokazuje, że nie wiem, czy pogodził się, czy był przygotowany, gotowy na śmierć. Rozmawialiśmy o tym trudnym temacie wczoraj i zgodziliśmy się co do tego, że Ozzy po tym, jak cały świat muzyczny złożył mu hołd, bo przecież ci najwięksi przyjechali, żeby pokłonić się mistrzowi. Kiedy pożegnał się w najpiękniejszy z możliwych sposobów, po prostu odpuścił. Czuł się już absolutnie spełniony i zarówno on, jak i jego organizm pewnie podświadomie powiedzieli dość. Był bardzo chory. Wspominamy go z uśmiechem i tak powinno być, bo on by tak chciał. Dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz, dziękuję bardzo. Dzięki. Oczywiście, to był wokalista świetny, charyzmatyczny. Laguna Sunrise oraz Flat. I myślę, że te utwory tak jak każdy inny, pozostaną z nami w pamięci. Dziękujemy Ci, Ozzy, za Twoją energię i za to wszystko, co zrobiłeś z kolegami dla historii muzyki rockowej. Gdyby Państwo zechcieli wspomnieć wokalistę, lidera, założyciela Black Sabbath, bardzo proszę, 2 2 7 3. 23 minuty po godzinie 7. Zupełnie nowe nagranie w trójce. Teraz nasza piosenka dnia i Coder Radical. Radykal w naszej piosence dnia. Chciałem powiedzieć Reconstruction. Nie Reconstruction, a Conversation. U nas dziś rekonstrukcja rządu. No niech poniesie nas wyobraźnia. Co można innego? Gdyby to od Państwa zależało, co można by zrekonstruować? 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Szerokie dżinsy, nigdy nie żałować ścięcia grzywki. Chciałam być Najważniejsze informacje, wiadomości ekonomiczne i prognoza pogody to już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już po 7.30. Skrót serwisu Romuald Wójcik. Dziś w Stambule kolejne negocjacje Ukrainy i Rosji. To trzecie od początku roku spotkanie przedstawicieli obu państw. Wcześniejsze rozmowy, także w Stambule w maju i czerwcu, doprowadziły do wymiany jeńców. Obie strony wymieniły się też memorandami dotyczącymi warunków zawieszenia broni. Treść rosyjskiego jest równoznaczna z kapitulacją Ukrainy. Nie ma wrażeń bez obrażeń. Pod takim hasłem młodzież publikuje w sieci filmiki pokazujące ryzykowne zachowania na hulajnogach elektrycznych. Alarmujemy rodziców o niebezpieczeństwie, które rozgrywa się w realnym życiu, a w internecie ma swoje odbicie, mówi Kinga Szostko, twórczyni aplikacji Kids Alert. Jak dodaje, media społecznościowe są dosłownie zalane takimi obrazami, m.in. poradnikami, jak zdjąć z hulajnogi ograniczenie prędkości. Co gorsza, komentarze mają tysiące lajków, a w sklepach internetowych można kupić t-shirty z takim hasłem, podkreśla Kinga Szostko. 8 osób zostało rannych w wypadku busa w okolicy Łomży na trasie S61. Pojazd wypadł z drogi. Jechały nim 4 osoby dorosłe i 4 dzieci. Wszyscy trafili do szpitala. Kolejny serwis w Trójce o 8. A już teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś od dawna zapowiadana rekonstrukcja rządu, w wyniku której powstać mają dwa nowe, duże resorty: gospodarczy i energetyczny. Tym pierwszym ma pokierować minister finansów Andrzej Domański. Także dziś GUS poda dane o bezrobociu w czerwcu. Z szybkiego szacunku resortu pracy wynika, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,1%, czyli nieznacznie wzrosła. Wzrost bezrobocia w szczycie sezonu to nietypowe zjawisko, przyznaje Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. Tym razem te dane nie powinny być interpretowane jako dowód pogarszającej się koniunktury, ponieważ w największym stopniu zaważyły na nich zmiany w procesie rejestracji bezrobotnych. Ułatwienia w tym, by dostać status bezrobotnego, najpewniej w głównej mierze odpowiadają za ten nieznaczny wzrost stopy bezrobocia, no i następne miesiące przyniosą już powrót do tradycyjnych trendów. Polska nadal ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. Przed nami tylko Malta i Czechy. Długi branży kurierskiej w roku rosły o ponad 3% i na koniec maja przekroczyły 106 milionów złotych, podał dziś Big Info Monitor. Problem z terminowymi płatnościami ma co dziesiąta firma kurierska. Argentyna odnotowała w czerwcu najniższą od 3 lat inflację i nie jest już w ścisłej czołówce krajów najbardziej dotkniętych tym problemem. W zestawieniu prowadzą Wenezuela, Sudan i Zimbabwe. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił zawarcie porozumienia handlowego z Filipinami. Filipiny zrezygnują z ceł na amerykańskie towary, a cła na produkty z Filipin będą wynosić 19%. Bardzo podobne porozumienie USA zawarły z Indonezją. Donald Trump ogłosił także zawarcie umowy handlowej z Japonią. Zakłada ona duże inwestycje japońskie w Stanach i 15-procentową taryfę celną dla towarów importowanych z Japonii. Dolar dziś rano kosztuje 3,62 zł, a euro 4,25. Dziś głównie na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów, natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wyglądam za okno na Myśliwieckie, jeszcze piękne słońce, niewiele chmur, ach się pogoda skiepści. W północnej połowie kraju możliwe burze z gradem. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 50 litrów deszczu. Dziś od 19 stopni nad samym morzem, 23 na północy, północnym zachodzie, w centrum i na Dolnym Śląsku 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. Susza hydrologiczna, ja wszystko rozumiem, wiadomo, susza, przydałyby się opady, ale burze, te szczególnie gwałtowne, to już może niekoniecznie. To ustaliliśmy kiedyś, za 25 minut 8. Can we talk about our differences? We don't talk. Don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Po deszczu i deszczy. O tak, państwo pamiętali po wczorajszej twórczości wesołej, czy dziś będzie ciąg dalszy? No, zobaczymy. Nie tylko w prognozie pogody, ale także nazwijmy to w muzyce. Proszę uważnie nasłuchiwać. Teraz za 22 minuty 8. Zapraszamy do Trójki. A z nami Michał Strzałkowski, śledzący sprawy międzynarodowe. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. No i dziś Donald Trump i właściwie dwie sprawy, dwie, nie wiem, czy możemy tak nazwać, sprawy ingerencji. Po pierwsze, w wolne media w Stanach Zjednoczonych. Powiedz, o co chodzi. Rzeczywiście coraz więcej jest obaw w Stanach Zjednoczonych o to, że Donald Trump w funkcjonowanie rynku medialnego ingeruje. Najnowsze wydarzenie to jest decyzja telewizji CBS o tym, żeby zakończyć emisję Late Show, czyli programu Stephena Colberta, jednego z najpopularniejszych talk showów amerykańskich. Te wieczorne amerykańskie talk showy to jest dalej coś, co tam się w telewizji pojawia i dalej to wielu Amerykanów ogląda. Troszkę polityki, troszkę celebrytów, troszkę żartów z bieżących rzeczy, no ale w sumie dosyć poważne tematy wbrew pozorom. No i ten program Stephena Colberta ma zniknąć w maju przyszłego roku, czyli nie będzie odnowiony na kolejny sezon, a decyzja o tym zapadła 3 dni po tym, jak Stephen Colbert bardzo ostro skrytykował Trumpa i telewizję CBS za to, że telewizja CBS się ugięła pod Trumpa żądaniami. Wypłaciła mu, czy zgodziła się wypłacić $16 milionów odszkodowania za to, że Trump oskarża tę telewizję, że ona wspierała Kamalę Harris w kampanii wyborczej, bo podmontowywała wywiady z nią tak, żeby ona wypadała korzystnie. Choć nikt nigdy tego nie udowodnił, to CBS się zdecydował Trumpowi zapłacić $16 milionów, choć nie będzie go za to przepraszał. No bo CBS chce, czy jego właściwie spółka matka Paramount chce przejąć inną spółkę medialną, potrzebuje do tego zgody Federalnej Komisji do Spraw Komunikacji, no a tą kieruje bardzo bliski współpracownik Trumpa, więc wszyscy uważają, łącznie ze Stephenem Colbertem, że CBS po prostu, chcąc przeprowadzić tę akwizycję, po prostu zrobiła prezent Trumpowi i wyrzuciła Colberta, którego Trump bardzo ostro krytykował. W obronie Colberta stanęli inni prowadzący tego typu programy, jak Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, John Oliver czy John Stewart, który niegdyś prowadził swój własny program. No i oczywiście odbył się w Nowym Jorku także pod siedzibą telewizji CBS protest widzów i jeden z uczestników tego protestu, Daniel Clark, mówił tak. He's got one year to really give it to Trump. Steven ma jeszcze rok, aby naprawdę dać Trumpowi do wiwatu. Myślę, że teraz powinien odpuścić sobie już wszystkie hamulce i walić prosto z mostu. Myślę zresztą, że właśnie tak zrobi. Ma jeszcze przed sobą ten rok. Myślę, że będzie się chciał pożegnać z hukiem, a my i tak będziemy walczyć o jego powrót na wizję. No i tutaj się martwią bardzo politycy Partii Demokratycznej, że to są naciski Trumpa na media, nie mają wątpliwości co do tego widzowie telewizji CBS, że właśnie, aby uniknąć pozwu na $20 miliardów, CBS Trumpowi płaci $16 milionów, no i w prezencie dorzuca jeszcze Colberta. Zadowolony Trump w mediach społecznościowych pisze, to teraz jeszcze słyszę, że zwolniony ma być Jimmy Kimmel, czyli komik z innej telewizji prowadzący podobny do Colberta program, a jednocześnie Trump grozi pozwem, czy właściwie składa pozew wobec Wall Street Journal i wydającej go firmy na $10 miliardów za to, że pisze o jego relacjach z Jeffreyem Epsteinem, no nieżyjącym już przedsiębiorcy, ale też drapieżcy seksualnym i człowieku, który prawdopodobnie nieletnie dziewczęta dostarczał różnym ważnym osobom. Odcina finansowanie dla mediów publicznych, CBS-u czy NPR-u. No tak naprawdę to jest bardzo, jak na Amerykę, potężne uderzenie w media, gdzie media są po prostu filarem wolności i demokracji. A właśnie, a propos mediów, o czym w Stanach Zjednoczonych, między innymi New York Post donosi o zaskakującej decyzji Donalda Trumpa, co zresztą potwierdza Biały Dom. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się o wycofaniu USA, uwaga, z UNESCO. Tak, i robi to drugi raz, bo w pierwszej kadencji w 2017 roku też wycofał Stany Zjednoczone z UNESCO. Mm-hmm. To Joe Biden przywrócił amerykański udział w tej organizacji. Zarzuty, tak jak zawsze, Trump ma do wszystkiego na świecie, że wspiera się kulturę woke i różnego rodzaju równościowe programy, że organizacja ma sprzyjać Chinom, no i Palestynie, jednocześnie być krytyczna wobec Izraela. Na razie nie wiadomo, kiedy miałyby się Stany Zjednoczone wycofać z UNESCO, ale Trump mówi, na pewno to zrobimy. A rzecznik sekretarza generalnego ONZ, Stefan Dujarric, tak to komentuje. Większość z nas zna już oświadczenie Audrey Azoulay, czyli dyrektor generalnej UNESCO, która przekazała, że głęboko żałuje decyzji władz Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się tego kraju skierowanej przez nią organizacji. W ostatnich latach UNESCO zrobiła wiele, aby wypełniać swoją misję, czyli przyczyniać się do lepszej edukacji, ochrony dziedzictwa i promocji pokoju. W podobnym tonie sprawę odbiera sekretarz generalny. On również głęboko żałuje amerykańskiej decyzji. I w praktyce to jednak nic nie zmieni, bo po tym pierwszym wycofaniu się Trumpa i przywróceniu Stanów Zjednoczonych przez Joe Bidena i tak wkład finansowy Ameryki w UNESCO był już tylko symboliczny, więc cała decyzja będzie miała znaczenie symboliczne, no ale jednak symbole też są w polityce międzynarodowej ważne. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja poranna, zapraszamy do trójki za 17 minut 8. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mli mi w oczy, wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz. Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw, co jeśli to ostatni. Można by pobiegać, na spacer pójść. Dzień dobry, Renata Grochal w Trójce. Dzień dobry, to takie nawiązanie do naszych ambicji sportowych, na razie niezrealizowanych. Planów biegowych, ja bym powiedział. Tak. Idealne warunki do tego, by pobiegać, a my biegusiem, o czym dziś po ósmej? No właśnie, sprintem to ta rekonstrukcja nie była. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rekonstrukcji, wszak o godzinie 10:00 premier ma ogłosić nazwiska nowych ministrów i tych, którzy z rządem się żegnają. No już co nieco mają wiemy. Mają być duże niespodzianki. Zobaczymy, czy Adam Bodnar, Izabela Leszczyna pożegnają się z rządem. Sławomir Nitras już sam wczoraj zdymisjonował, więc będzie o czym rozmawiać. Szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. I Polska 2050 to jest ta partia, która z jednej strony nie dostanie wicepremiera, o którego walczyła, a z drugiej strony ma dostać Ministerstwo Kultury i zrobić reformę mediów publicznych. Czyli coś wiemy, ale jeszcze nie wszystko. Za 2 godziny z niewielkim wąsem będzie ta rekonstrukcja, a rozmowa polityczna w Trójce Renaty Grochal po godzinie 8. Do usłyszenia. Po godzinie 8:13. Serdecznie zapraszam.